آگے بڑھائیں گے. شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات. شرک فی الذات کی مختصر تعریف یہ ہے کہ کسی کو خدا سے سمجھنا اور خدا سے کسی کو سمجھنا، یہ شرک فی الذات ہے. یعنی اللہ کا کوئی باپ ہے یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں. شرک فی الصفات کا مفہوم یہ ہے کہ جن صفات سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے وہ صفات اسی مفہوم میں جو خدا کے لیے مستعمل ہیں کسی کو ساجی ٹھہرانا. جس مفہوم میں وہ خدا کے لیے مستعمل ہیں، اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم یہی صفتیں جو اللہ کی ہیں انسانوں پر بھی بولتے ہیں. مثلاً اللہ کی ایک صفت ہے رحیم، ایک صفت ہے سمیع، ایک صفت ہے بصیر. یہ صفتیں ہم دیگر انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ صفتیں اللہ کے لیے بولتے ہیں، اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. اور وہی صفتیں جب ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو خدائی مفہوم سے الگ کر کے بولتے ہیں. اگر ہم اسی مفہوم میں، جس مفہوم میں یہ صفات خدا کے لیے مستعمل ہیں، کسی انسان کے تعلق سے مان لیں تو یہ شرک کی صفات ہے. شرک کی شناعتیں اور قباحتیں جاننے کے لیے کچھ آیات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں. پہلی آیت تو وہی ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، کہ بے شک اللہ ہر گناہ کو چاہے تو بخش دے گا، مگر شرک ایک ایسا پاپ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، لیکن اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو شرک کے اوپر کاربند رہنے کے لیے مجبور کریں یا شرک کرنے کے لیے مجبور کریں، تو ماں باپ کی اطاعت اس سلسلے میں نہیں کی جائے گی. ہر چیز میں ماں کی اطاعت باپ کی اطاعت ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایک جگہ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اگر عورت مشرکہ ہے تو اس کے ساتھ اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اسی طریقے سے کوئی عورت اس وقت تک کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان کے دائرے میں نہ آ جائے۔ ایک جگہ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کریں جو شرک پر مر گئے ہیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں۔ نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے اور مومنوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کی ماں ہو، یا اور کوئی قریبی ہو، اگر شرک کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا، فلا تدع مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنانا ورنہ تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فلا تدع مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین، یہ کچھ آیات تھیں جو شرک کی شناعتوں اور قباحتوں پر ایک واضح دلیل ہے۔ شرک کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بھی نقطۂ نظر کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس نقطۂ نظر کو عقل کی میزان پر پیش کیا جائے، عقل کی میزان پر رکھ کر اسے پرکھا جائے، عقل اگر اس کو قابل قبول سمجھتی ہے تو وہ نقطۂ نظر تسلیم کر لیا جائے، اس کو فلسفیانہ طریقے بحث کہتے ہیں، فلسفیانہ طریقہ کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر کے عملی نتائج کو، اس نقطۂ نظر کے اثرات کو انسانی زندگی کے اوپر دیکھا جائے، اگر اس نقطۂ نظر کے عملی نتائج اچھے ہیں اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر اچھے ہیں تو وہ نقطۂ نظر صحیح ہوگا، اور اگر انسانی زندگی پر اس کے اثرات یا عملی نتائج صحیح نہیں ہے تو اس نقطۂ نظر کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس کو سائنٹیفک انداز کہا جاتا ہے، سائنٹیفک طریقے بحث کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کے اوپر آئیں، ایک سوال کا جواب پہلے دے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شرک کے پیچھے جب کوئی مستحکم دلیل نہیں ہے شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو یہ زندہ کیسے ہے؟ اس کو تو مٹ جانا چاہیے، بے دلیل چیزیں مٹ جایا کرتی ہیں، یہ زندہ کیسے ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں لوگوں نے عقل کو استعمال کرنا بند کر دیا ہے، اور ہمیشہ سے لوگوں کا یہ طریق رہا ہے کہ مذہب کے معاملے میں وہ عقل کا دخل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو مذہب کے حدود حکمرانی سے عقل کو خارج قرار دے دیا گیا، اور آبا و اجداد سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں انہیں آنکھیں بند کر کے، آنکھیں میچ کر کے مان لینے کا جو طریقہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے شرک زندہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ مذہبی معاملات میں عقل کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر عقل کو استعمال کیا جاتا تو معلوم ہو جاتا کہ شرک بیس لیس ہے، شرک بے بنیاد ہے، لیکن مذہب کے حدود حکمرانی سے عقل کو تو نکال باہر کیا گیا ہے۔ اب آنکھیں میچ کر آبا و اجداد کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اگر تسلیم کر لینے کا شیوا اختیار کر لیا گیا ہو تو پھر شرک زندہ نہیں رہے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شرک اس وجہ سے پھل پھول رہا ہے کہ یہ کسی قومی تہذیب کی بقا کی ضمانت ہے کہ اگر شرک کو تسلیم نہ کیا جائے تو قومی تہذیب زندہ نہیں رہے گی. قومی تہذیب کی بقا کے لیے شرک کو تسلیم کرنا ناگزیر سمجھا جا رہا ہے. ان دو وجوہات کی وجہ سے شرک زندہ ہے, مذہب کو عقل کے دائرے میں رکھ کر نہیں دیکھا جاتا, اور دوسرے کچھ قومیں ایسی ہیں, کچھ تہذیبیں ایسی ہیں جو اپنی بقا کے لیے شرک کو تسلیم کر لینا ناگزیر سمجھتی ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی کم آئے گی ان کی بے عقلی پر یوں آیت نازل فرمائی ہے, ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن انهم الا يخرصون. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, شرک کے موقف پر کوئی علمی دلیل نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے, یہ تو بس تیر تکے چلا رہے ہیں. انہم الا یخرسون, خالی تیر تکے چلا رہے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کی کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے, بے دلیل بات. اور ایک جگہ تو دلیل کا مطالبہ کیا گیا, قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہو شرک کے موقع کی صداقت پر تو وہ دلیل پیش کرو. ان تتبعون الا الظن, تم تو گمان کی پیروی کر رہے ہو. دلیل کا مطالبہ کیا گیا, دلیل نہیں دی گئی. شرک کے پاس رہی صحیح ہمیشہ ایک دلیل رہی ہے جسے دلیل نہیں کہا جا سکتا. کیا, بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارهم مقتدون. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے اور ہم اسی روش کی ابتدا کر رہے ہیں. شرک کے پاس اس دلیل کے علاوہ بشرطے کسی دلیل تسلیم کیا جائے اور کوئی دلیل نہیں ہے. اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب آئیں دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی پر شرک کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرک کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. شرک جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. مشرکین آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لاؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں, کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کیجئے اور ہم آپ کے معبود کی پرستش کرتے ہیں. آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا تم مجھے مشورہ دیتے ہو یا حکم دیتے ہو اے جاہلو. گویا شرک کو تسلیم کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. کوئی صاحب علم شرک کو تسلیم نہیں کر سکتا. شرک جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اور اپنے اوپر کوئی آدمی جہالت کا الزام گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور مشرک جاہل ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ مشرک شرک کرنے والا جب توحید کو چھوڑتا ہے تو جن کے اوپر وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، جنہیں وہ اپنا سہارا سمجھتا ہے، جنہیں وہ اپنا آسرا مانتا ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی آسرے ہوتے ہیں وہ انتہائی بوگس، انتہائی کمزور ہوتے ہیں، انتہائی بودے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کمزوری کو اس طرح ظاہر فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سہارے بنا لیے ہیں، دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو، مکڑی کا جالا ہو، کہ مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر دنیا کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ایسا آدمی ایسے بوگس سہارے کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، ایسے بوگس سہارے کو اپنا آسرا اور اپنا سہارا بنا لیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ بایزید بستامی نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کسی دوسرے کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور دوسرے ڈوبنے والے شخص سے مدد طلب کرے۔ ایک شخص خود ڈوب رہا ہے تو اس ڈوبنے والے سے یہ ڈوبنے والا مدد طلب کر رہا ہے۔ تو مشرک کی مثال ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن سے وہ مدد طلب کر رہا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ڈوب رہے ہوں اور یہ خود ڈوب رہا ہو اور ڈوبنے والے سے مدد طلب کر رہا ہو۔ جلال الدین اس کی ایک تمثیل اور دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور دوسری طرف ایک خشک جوہڑ ہو، ایک خشک تالاب ہو، آدمی بحر زخار سے پانی نہ طلب کر کے خشک جوہر سے پانی طلب کرے، ایسے آدمی سے زیادہ بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ سامنے بحر زخار ہو، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، اس سے پانی طلب کرنے کے بجائے خشک جوہر سے پانی طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو شخص دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، طلب کرتا ہے، دوسرے کو فریاد رسی کے لیے پکارتا ہے، ایسے آدمی کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے سمندر کو چھوڑ کر کے آدمی خشک جوہر سے پانی طلب کرے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونی لا لا یستطیعون بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ وہ لوگ اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوں اس امید میں کہ پانی چل کر کے ان کے منہ تک آ جائے، پانی ان کے منہ تک آنے والا نہیں ہے، یہ تو پیسے ہی مر جائیں گے۔ تو مشرک کی مثال ایسے ہی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اس امید میں کہ کچھ مل جائے، وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، جیسے پانی کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلائے کھڑا رہے اس امید میں کہ پانی چل کر اس کے منہ میں آ جائے اور اس کی تشنگی بجھ جائے، جیسا یہ محال ہے کہ اس کے منہ میں پانی آ کر کے اس کی تشنگی بجھا دے، ایسے ہی غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنے والا آدمی ہمیشہ محروم ہی رہے گا، اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو انسانی زندگی پر پہلا برا اثر شرک کا یہ پڑتا ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا جن کی فہم و دانش مسلم ہے، بایولوجی پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، دیگر فنون پڑھاتے ہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، وہ حقیر سے حقیر چیز کو معبود ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم، اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن قرآن حکیم نے در حقیقت ان کی عقلوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ مذہب کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، بالکل جاہل ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اتنے بڑے لوگ جن کی فہم و دانش مسلم ہو وہ مذہب کے معاملے میں اتنے کورے ہوں کہ وہ حقیر سے حقیر چیز کو اپنا معبود مان لیں، پیڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں، حقیر سے حقیر چیز کو اپنا معبود مان لیں۔ عقلوں کے اوپر ماتم کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے؟ انسانی زندگی پر شرک کا یہ برا اثر پڑتا ہے، آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے۔ اور دوسرا برا اثر جو انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، جبکہ موحد کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب آپ تین گروہ اگر انسانوں کے کر لیں تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک گروہ تو مادہ پرستوں کا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق منتظم نہیں اور اس کائنات میں کوئی مدبر تصرف نہیں کر رہا ہے، بس نیچر، اندھی بہری گونگی طاقتیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں۔ مادہ پرست کوئی خالق منتظم نہیں مانتا اس کائنات کے پیچھے، لہذا جب مادی ذرائع اور وسائل اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے یاس اور قنوط کی اور اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اس لیے کہ لے دے کر کے اس کے پاس تو وہی مادی وسائل ہی تھے جن کے اوپر وہ بھروسہ کر رہا تھا، اور مادی وسائل ختم ہو گئے تو اب وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کے مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو مادہ پرست بھی ہے، ساتھ ساتھ کچھ وہمی اور خیالی قوتوں سے بھی متاثر ہے، دیوی دیوتاؤں سے متاثر ہے اور کچھ طاقتوں سے متاثر ہے۔ وہ اب یہ تو مادی ذرائع ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے مایوس تو ہوگا ہی، اس کے علاوہ وہ ہر ہر قدم پر خیالی اور فرضی طاقتوں سے ڈرتا رہے گا، کانپتا رہے گا، پتا کھڑکتا تو کانپ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں بتایا گیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ہم ان لوگوں کے دلوں میں جو کفر کرتے ہیں ہم نے روب ڈال دیا ہے ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، یعنی شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جاتا ہے، وہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا گیا۔ تو شرک کا ایک برا اثر انسان کے قلب کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ انسان بزدل بن جاتا ہے، ڈرپوک بن جاتا ہے، ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پتا کھڑکنے سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد کا حال کیا ہوتا ہے؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، کہتے کہ موحد کی در پائے ریزی زرش، وگر تیگ ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نہ باشد زکش، ہمی انست بنیاد توحید و بس۔ کہتے ہیں کہ موحد کا حال یہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں توحید ہوتی ہے، جس کا دل توحید سے معمور ہوتا ہے، اس کے قدموں میں لا کر کے پوری دنیا کی دولت ڈھیر کر دو یا ہندوستانی تلوار اس کے سر کے اوپر رکھ دو، وگر تیغ ہندی نہیں برسرش، اس کے قدموں میں دنیا کے مال و زر ڈال دو، اس کے سر کے اوپر ہندوستانی تلوار رکھ دو، تو اس کو کسی سے کوئی امید، کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اور یہی توحید کی بنیاد ہے، اور بس ہمی نست بنیاد توحید و بس۔ مادہ پرست خوف زدہ ہو جاتا ہے، مشرک خوف زدہ ہو جاتا ہے، موحد اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ انسانی زندگی پر شرک کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ کہ مشرک ہر چیز سے ڈرتا ہے، موحد کسی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ انسانی زندگی پر شرک کا ایک اور برا اثر پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ، یہ شرک کی پیداوار ہے۔ آپ تمام مشرک قوموں کا جائزہ لے لیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ مشرک قوموں میں اپنی بالا تری کا تصور ہمیشہ رہا ہے، اور اپنے علاوہ وہ دوسری قوموں کو ملچ، دوسری قوموں کو ذلیل، دوسری قوموں کو حقیر سمجھتی رہی ہیں۔ گویا یہ جو بھید بھاؤ ہے، جو اونچ نیچ ہے اور جو ذات پات کا معاملہ ہے، یہ سب شرک کی پیداوار ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے دنیا کے تمام لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو قبائل ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں، ورنہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ گویا توحید یہ سبق دیتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی سر چشمے سے نکلے ہیں، اور شرک کیا کہتا؟ نہیں، ہم سورج کی اولاد ہیں، کوئی بولتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلا دیوی کی اولاد ہیں، کوئی کہتا ہے ہم فلا دیوتا کی اولاد ہیں۔ اس طریقے کا تصور شرک کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے کہ یہ ذات پات، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، یہ سب کچھ کہاں سے نکلا؟ شرک کے پیٹ سے نکلا۔ توحید تو دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ سب لوگ ایک ہی سر چشمے سے آئے، سب بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گورا ہے تو اپنے آپ کو کالے سے برتر سمجھتا ہے، عربی ہے تو اجمیوں سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، اور اس تصور نے اور اس عقیدے نے کتنا فساد مچایا ہے۔ تاریخ کا طالب علم جب وہ واقعات پڑھتا ہے، تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتا ہے، تو اس کا بدن کانپ جاتا ہے، لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے کہ گوروں نے کالوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ معاشرے کے اندر اپنی برتری کا دعویٰ کرنے والوں نے کم ذات کے لوگوں کو، جو ان کی نگاہوں میں کم ذات تھے، کیسے کیسے ظلم اٹھائے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ شرک کا ایک اور برا اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، وہ یہ کہ انسان بد کردار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کسی انسان کے کردار کی تعمیر، کسی انسان کی سیرت کی تعمیر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ سیرت کی تعمیر اللہ کے تعلق سے پیدا ہوگی، کردار بہترین بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے تعلق کی وجہ سے۔ توحید اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو آدمی کی سیرت نکھرتی ہے، اور آدمی کا کردار پھلتا اور پھولتا ہے۔ اس طرح جب معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو موحد ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ان کی سیرتیں بہت بہترین ہوتی ہیں، ان کے کردار بہت اچھے ہوتے ہیں، تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر بد کردار لوگ ہوں، بد سیرت لوگ ہوں، وہ معاشرہ کبھی پنپتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے اس معاشرے کے اندر فساد آ ہی جاتا ہے، اور وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق توحید جوڑتا ہے، اور اللہ سے جڑنے کی وجہ سے انسان کا کردار بنتا ہے، انسان کی سیرت بنتی ہے، اور شرک سے، اللہ تبارک و تعالی سے انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے اپنا تعلق کاٹ کر کے غیروں سے تعلق جوڑ لیا، اب اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا۔ اور اللہ سے تعلق کاٹ لینے کے بعد انسان کے کردار کے اچھے ہونے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اللہ سے کٹ کر کے آدمی کی سیرت کبھی نہیں بن سکتی، آدمی کا کردار کبھی اچھے سانچے میں نہیں ڈل سکتا، ناممکن ہے کہ اس کا کردار اچھے سانچے میں ڈلے اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق کاٹ لینے کے باوجود. مشرک اپنے تعلق کو اللہ سے کاٹ لیتا ہے، موحد اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑتا ہے، اس کا کردار نکھرتا ہے، اس کی سیرت پنپتی ہے، اور ایسے لوگوں سے جو معاشرہ بنتا ہے، جو سماج بنتا ہے، وہ سماج ترقی کرتا ہے، وہ سماج آگے بڑھتا ہے، خود اس کا بھلا ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر اپنی چھاپ ڈالتا ہے، دوسروں کا مفاد بھی اس کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے. انسانی زندگی پر شرک کا ایک برا اثر یہ بھی پردہ ہوتا ہے کہ شرک کے نقطۂ نظر سے ہر چیز معبود بننے کی پوزیشن میں ہے، ہر چیز کو اپنا معبود بنایا جا سکتا ہے. اب بتائیے، ایک ادنا عقل رکھنے والا یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر شرک کے نقطۂ نظر کو تسلیم کر لیا جائے تو ہر چیز معبود بننے کی پوزیشن میں ہے، تو ہر ایک کے سامنے اپنی جبین رگڑو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اپنی جبین کو ہر ایک کے سامنے رسوا کرتے پھرو. بتائیے یہ عزت نفس ہے یا عزت نفس کا یہاں بے رگ رکھ ہو رہا ہے؟ گویا شرک آدمی سے عزت نفس کو چھین لیتا ہے، اور عزت نفس اگر چھین جائے تو پھر آدمی کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہر چیز کے سامنے اگر آدمی اپنا سر جھکا دے تو عزت نفس کہاں رہا؟ عزت نفس تو تباہ ہو گئی اس کی. تو شرک کی وجہ سے انسان کی عزت نفس کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. شرک کا ایک برا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ آدمی بد عہد ہو جاتا ہے، بد عہد ہو جاتا ہے. آدمی سے جو عہد ہوتا ہے دوسرے آدمی کو چاہیے کہ اس عہد کو پورا کرے جس سے وہ عہد کرتا ہے. ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے، اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ عہد الست کے اندر ہم سے ایک عہد لیا ہے اس نے. کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹ سے تمام انسانوں کو نکال کر کے وہ چونٹیوں کی شکل میں رہے ہوں، جیسے ذر کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عقل و شعور دیا اور ان سے یہ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا. قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اس پیمان کو بھلا دیا اور بد عہد ہو گئے ہم، اس لیے کہ ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم تجھے ہی معبود سمجھیں گے، ہم تجھے ہی اپنا آقا سمجھیں گے، ہم تجھے ہی اپنا رب سمجھیں گے. یہاں دنیا میں آنے کے بعد ہم نے جب دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، دوسروں کو اپنا رب بنا لیا، اپنا پروردگار بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تو ہم نے بد عہدی نہیں کی؟ تو شرک انسان کو بد عہد بنا دیتا ہے. ایک برا اثر انسان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے. ہم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا عہد الست کے اندر، اس عہد کے اندر ہم نے بدعہدی کی، ہم بدعہد ہو گئے. اور ایک برا اثر انسان کی زندگی پر شرک کا یہ پڑتا ہے کہ انسان بے وفا ہو جاتا ہے. بدعہدی الگ چیز ہے، بے وفائی الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحہا الا زان او مشرک. زانی مرد یا تو زانیہ عورت سے نکاح کرے یا پھر مشرکہ عورت سے نکاح کرے. اسی طرح زانیہ عورت زانی مرد سے نکاح کرے یا مشرک مرد سے نکاح کرے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے زنا اور شرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، زانی اور مشرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. غور کریں تو زانی اور مشرک کے درمیان عجیب طرح کی مانوی مناسبت پائی جاتی ہے. وہ مانوی مناسبت کیا ہے؟ کہ ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے، اس کے نان نفقہ سکنا ہر طریقے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور ہر طریقے کی آسائش پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت کا کردار ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنے مرد کو چھوڑ کر کے غیر سے اپنا منہ کالا کرتی ہے۔ شوہر سب کچھ مہیا کر رہا ہے، لیکن شوہر کی ان تمام نعمتوں کو، شوہر کی طرف سے دی گئی ان تمام آسائشوں کو وہ نظر انداز کر دیتی ہے اور غیروں سے منہ کالا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کے علاوہ دوسری عورت سے منہ کالا کرتا ہے، یہی حال مشرک کا ہے کہ دیتا سب کچھ اللہ ہے مگر اس کو چھوڑ کر کے دوسروں سے آدمی اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے، اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے اور پریشانی میں اسے بلاتا ہے۔ اس طرح زنا اور شرک کے اندر ایک طریقے کی مانوی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی، جبکہ شوہر سب کچھ دے رہا ہے اپنی بیوی کو اور بیوی نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں سے اپنا منہ کالا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ارے تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں ہم نے دیا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد، اتنی نعمتوں کے پانے کے بعد تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہو، تو تم سے زیادہ بے وفا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو زنا میں اور شرک کے اندر نیک معنی میں مناسبت اس طریقے کی پائی جاتی ہے، یعنی شرک کی وجہ سے آدمی بے وفا ہو جاتا ہے۔ اور شرک کا ایک برا اثر انسانی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ وہ باغی ہو جاتا ہے، اور باغی کی سزا صرف اور صرف موت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر جو ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی پرائم منسٹر بنا لے یا جو صدر ہے جو حکومت کی طرف سے متعین کیا گیا ہے، اگر اس صدر کے علاوہ کوئی دوسرا صدر الگ سے چن لیا جائے تو یہ بغاوت ہوگی اور ایسے شخص کی سزا حکومت کی طرف سے موت ہے، ایسا آدمی باغی قرار دیا جائے گا۔ کہ حکومت کی طرف سے جو پرائم منسٹر متعین ہے، حکومت کی طرف سے جو صدر متعین ہے، اس کے علاوہ کس نے تم کو اختیار دیا کہ تم نیا صدر بنا لو؟ کس نے تم کو اجازت دی کہ نیا پرائم منسٹر بنا لو؟ یہی حال مشرک کا ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس پوری حکومت کا، لہو ملک السماوات والارض، اس کائنات کی بادشاہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حق حکمرانی کا دوسرے کو دے دیتا ہے، یہ بغاوت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ ہر برے عمل کو چاہے تو بخش دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا، اس لیے کہ حکومت میں بھی باغی کی سزا صرف موت ہوتی ہے، مشرک کی سزا اللہ کے ہاں صرف اور صرف ابدی جہنم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا باغی ہے۔ ایک معمولی بات ہے کہ جائیداد کسی کی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ جائیداد فلاں کی بھی ہے، کتنا بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جائیداد کسی کی ہو، اس جائیداد میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے جس کی وہ جائیداد نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ظلم۔ ظلم کسے بولتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضول شے فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے غیر جگہ میں رکھنا، تو جس کی جائیداد نہیں ہے اس کو اس جائیداد میں شریک کر لینا ظلم ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بادشاہت ہے، یہ اس کی جائیداد ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، اب اس کے اندر اگر کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے تو یہ بغاوت نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا اور چاہے تو کسی بھی گنہگار کو بخش دے۔ انسانی زندگی پر شرک کا ایک اور برا اثر پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ناشکرا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ہی اس کو سب کچھ دے رہا ہے، اللہ ہی اسے سب کچھ دے رہا ہے اور ان تمام چیزوں سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ کاٹ کر کے دوسروں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنا آسرا اور سہارا فرض کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ تو یہ ناشکری نہیں ہے کہ دے کوئی اور تعریف کسی اور کی جائے، دے کوئی اور سجدہ کسی دوسرے کو کیا جائے، دے کوئی اور تعریف کسی اور کی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ تو شرک انسان کو ناشکرا بھی بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور بہت برا اثر شرک کا انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، وہ یہ کہ شرک کی وجہ سے انسان احساس کہتری میں، احساس کمتری، انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کسی آدمی کو کوئی مذہب ہے، کسی آدمی کو کوئی اسٹینڈ ہے، کسی آدمی کا کوئی موقف ہے، اور اس موقف پر اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہمارے اس موقف کے اوپر ہمارے اس اسٹینڈ کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے موقف کے اوپر اڑا ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس موقف کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہے، کوئی مستحکم دلیل نہیں ہے، تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا؟ ارے میرے پاس ایک موقف ہے، ایک اسٹینڈ ہے، لیکن اس اسٹینڈ کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ ہمیشہ احساس کہتری میں مبتلا رہے گا، احساس کمتری میں مبتلا رہے گا۔ دیگر تمام فرقوں کو آپ دیکھیے، اہل حدیثوں کا کئی پروگرام ہونے والا ہو تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا پروگرام روک دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے اس موقف کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ جن کو اپنے مواقف کے اوپر مضبوط دلیل نہیں ملتی، ان کے موقف کے اوپر ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں رہتی، وہ اس طریقے کی مضبوطی حرکتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی آدمی اپنا موقف صحیح دلیل کی روشنی میں پیش نہ کر دے اور ہماری تعداد کم نہ ہو جائے۔ دیکھیے مشرکین سے کتنی زبردست مناسبت ایسے لوگوں سے ہے۔ مشرکین بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگ رسول کی باتیں نہ سننے پائیں، قرآن پڑھا جائے تو شور بچو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن نہ سنو، قرآن جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ، لگو بات کرو۔ تو ایسے ہی جب تقریریں ہوتی ہیں توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، اور وہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل ہوتے ہیں، تو جو غلط مواقف کے اوپر ہیں وہ چڑ جاتے ہیں، وہ نہ تو سننا چاہتے نہ یہ پسند کرتے کہ دوسرے لوگ ان باتوں کو سنیں کہ کہیں صحیح دلائل سن کر کے ان کا موقف نہ بدل جائے اور ہماری تعداد کم نہ ہو جائے۔ تو شرک سے ایک برا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا جو موقف ہے اس کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اس احساس کمتری کا برا اثر کیا پڑتا ہے؟ وہ جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے کہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایک جھوٹا احساس برتری، سپیریئرٹی کمپلیکس، وہ بھی جھوٹا، فالس سپیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے زام باطل کو ثابت کرنے کے لیے وہ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی یہ کوشش کرے گا کہ قرآن کی تاویل کر دے، حدیث کی تاویل کر دے، حدیث پر بلا وجہ جرح کر دے، اور آگے بڑھیے دوسرے مذاہب کے ماننے والے، جن مذاہب کے ماننے والوں کی زندگیوں میں شرک موجود ہے، کیا کرتے ہیں؟ تاریخ تک بدل ڈالتے ہیں۔ وہ تاریخ جو حقیقی رہتی ہے اس تاریخ کو بدل ڈالتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے کارناموں کو حسن و جمال کا پیکر بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور دوسرے کے کارناموں کو انتہائی حقیر و ذلیل بنا کر کے اور شرمناک بنا کر کے پیش کریں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے وہی احساس کمتری ہے جس احساس کمتری کی وجہ سے ایک فالس سپیریئرٹی کمپلیکس، ایک غلط اور جھوٹا احساس برتری پیدا ہوا ہے. آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو کہ ہے احساس کمتری میں مبتلا، لیکن اس احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہے کہ کچھ بھی ہو ہم صحیح ہیں، ہمارا موقف صحیح ہے، اور اپنے الزام باطل کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیسی کیسی غلط حرکتیں کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، چاہے نام نہاد مسلمان ہو چاہے وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو. انسانی زندگی پر شرک کا ایک اور برا اور خطرناک اثر یہ پڑتا ہے کہ شرک انتشار فکر و عمل کو دعوت دیتا ہے، اور توحید وحدت فکر و عمل کا داعی ہے. ذرا سوچئے کہ 100 موحدین ہیں، 100 موحدین ہیں، سب توحید کے قائل ہیں. اب سوچئے کہ سب کی منزل ایک ہے، سب کا روٹ ایک ہے، سب کی فکر ایک ہے، سب کا عمل ایک ہے، سب ایک ہی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو توحید یہ وحدت فکر و عمل عطا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور شرک شرک انتشار و فکر انتشار فکر و عمل کا داعی ہے. کوئی فلا معبود کو مان رہا ہے، کوئی فلا کو اپنا معبود مان رہا ہے، کوئی فلا کو اپنا معبود مان رہا ہے، اس طریقے سے فکر و عمل کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے. یہ عطیہ ہے شرک کا جو انسانی زندگی کو شرک عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ قرآن حکیم پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اور بہت ساری دلیلیں اور بہت ساری باتیں مل جائیں گی. مثلا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کائنات میں کہیں تضاد نہیں ہے، یہاں کے قوانین میں تصادم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل اس طرح دی ہے کہ لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا. اس سے اچھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اور شرک کے رد میں اور کہیں نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے دو مختصر جملے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے منطقیین نے اس دلیل کا نام برہان تمانو رکھا ہے. آدمی تمام براہین سے بے نیاز ہو جاتا ہے اگر یہ دلیل اس کے سامنے رہے. اللہ فرما رہا ہے اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کچھ اور معبود ہوتے تو کائنات کے نظام درہم برہم ہو جاتا. اب آدمی خود دیکھ لے، آگے اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، بس اتنا کہہ دیا کہ اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لیکن ذرا دیکھ لو کائنات میں کہیں کسی نظام کے اندر برہمی ہے یا کائنات کا کوئی نظام درہم برہم ہے؟ نہیں. سورج جیسے پہلے مشرق سے نکلتا تھا مغرب میں ڈوبتا تھا، موسموں کو تغیرات جیسے پہلے تھے آج بھی ہے، سورج جیسے مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا تھا آج بھی ویسے ہی ہے، جیسے ناریل کے درخت پر ناریل ہی اگتا تھا آج بھی ناریل ہی اگتا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ناریل کے درخت کے اوپر کہیں کدو لٹکا ہوا ہو، کہیں جامن کے درخت کے اوپر کہیں جو ہے ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہوں. یہ یکسانیت اس بات کی دلیل ہے، یہ وحدت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے واحد اور عہد ہستی موجود ہے. یہ کائنات کی یکسانیت بتاتی ہے. نہیں تو اور کچھ معبود ہوتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ سورج مغرب سے نکلتا مشرق میں ڈوبتا، کبھی ایسا ہوتا کہ بارش کے موسم کے اندر تغیر ہو جاتا، گرمی کے نظام کے اندر گڑبڑی پیدا ہو جاتی، کبھی ہم ناریل بڑی محنت سے لگائے ہیں ناریل لینے کے لیے جاتے تو کدو لٹکا ہوا ہوتا، پریشان ہو جاتی. یہ کیا ہوا؟ آئے تھے ناریل لینے کے لیے، ناریل کا درخت لگا کر کے ہم نے اتنا ٹینشن مول لیا، دسیوں سال کے بعد جب پھل لینے کے لیے آئے تو کدو لٹکا ہوا. یہ کدو تو 2-3 مہینے میں بھی حاصل ہو سکتا تھا. اس طریقے سے آدمی پریشان ہو جاتا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری دلیل دی ہے، اسی وجہ سے منطقیین نے اس دلیل کا نام برہان تمانو رکھا ہے. منع کر دیتی ہے دلیل، بے نیاز کر دیتی ہے دلیل اور تمام براہین سے. یہ دلیل کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرکی کی تردید میں. اب کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات میں دے دیتا ہوں اور بات کو ختم کروں گا. اہل توحید پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بتوں کی آیتوں کو ہمارے اولیاء کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں، بتوں کی آیتوں کو ہمارے ولیوں کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں۔ اب ان سے میرا ایک مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ یہ جن کی مورتیاں بن گئی ہیں، جن کے اسٹیچوز بن گئے ہیں، جن کے بت بنا لیے گئے ہیں، یہ کن کے بت ہیں؟ یہ حدیث میں تو میں نے بتا دیا تھا، جیسا کہ بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، جن کی مورتیاں بنا لی گئی، جن کے اسٹیچوز بنا لیے گئے، یہ سب اچھے لوگ تھے، اولیاء تھے، یہ صالحین کا لفظ ہے، یہ اولیاء کے بت تھے۔ تو یہ بت جو ہے یہ کون ہے؟ یہ بت تو ولیوں ہی کے ہیں، لہذا یہ کہنا کہ یہ لوگ بتوں کی آیتوں کو ہمارے ولیوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، ارے بھائی یہ بت تو ولیوں ہی کے ہیں جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے ان کے اوپر کہ آیت میں عموم ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے شجر ہو، حجر ہو، اللہ کے علاوہ، ما سوا اللہ، جتنی چیزیں ہیں وہ سب من دون اللہ میں داخل ہیں۔ اب جب آیت میں عموم ہے تو آپ کو کس نے ٹھیکے دار بنایا ہے کہ اس عموم کی آپ تخصیص کریں؟ آیت تو عام ہے، بتوں کے لیے بھی ہے اور ولیوں کے لیے بھی ہے، نبیوں کے لیے بھی ہے، تو جب آیت عام ہے تو آپ خاص کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو خاص کرنے کا ٹھیکے دار کس نے بنایا ہے؟ تیسرا سوال، آیات میں تو بتوں کی اور ولیوں کی تصریح تو ہے نہیں، لہذا آپ کو کس نے حق دیا کہ کوئی آیت ولی کو دے دے اور کوئی آیت بت کو دے دے؟ آیات میں تو اس چیز کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے جو مشرکین سے ہے، جدید مشرکین سے۔ اچھا، ایک سوال گہرا کہ کبھی بھی پوری دنیا شرک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ ذرا مجھے یہ فلسفہ سمجھا دیجئے کہ ولی کی قبر بن جائے تو اس کی عبادت جائز اور ولی کی مورتی بن جائے تو اس کی عبادت شرک، پوری دنیا شرک مل کر کے اس سوال کا جواب دے ڈالے۔ کہ ولی کی قبر بن جائے تو اس کی عبادت جائز اور ولی کی مورتی بن جائے تو اس کی عبادت شرک، ذرا یہ فلسفہ مجھے کوئی سمجھا دے، پوری دنیا شرک مل کر کے مجھے اس فلسفے کو نہیں سمجھا سکتی، اس فلسفے کو نہیں سمجھا سکتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر بہت ہی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، انشاءاللہ وسیلے کا ایک بیان رکھیں گے، کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس میں اس کو لے لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔